prin pădure pe cărare mai mai, prin pădure pe cărare m-am întâlnit cu mândră în cale, mână ca ei vizitim și-a dat de braga și-a dat 2000 de teleșuri ca un mânduțe vezi. Punguța era plină, măi, măi, când punguța era plină, măi, la mă ținea de mână, mână ca ei vizitim șadă pe de braga giu, șadă 2000 de tele și ca un mânduțe mele. Punga era jumate, măi, măi, când punga era jumate, măi, la mății de-an la spate, mână ca-i vizitim, șadă de braga, șadă 2000 de tele, șezi ca un mânduțe, punguța era goală, măi, măi, când punguța era goală, mâna mă dădea afară, mână ca-i vizitim, șadă pe de braga giu, șadă 2000 de tele și-o scau în mânduțe mei. Și-am zis verde de sus ai, și-a luat soacră mea cai, și-a luat cai și-a luat căruță și se plimbă pe uliță. Și-am zis verde de sus ai, și-a luat soacră mea cai, și-a luat cai și-a luat căruță și se plimbă pe uliță. Și-ai la la la la la la la la la, și-a luat soacră mea cai, și-ai la la la la la la la la la. Hi, hei, hop, stai, căruțe cu cai. Și-am avut și în socru, și-a murit bătul al focru, soacră mea de bucurie se distra cu altul vie. Și-am avut și în socru, și-a murit dar zălar în focru, soacră mea de bucurie se distra la veselie. Și-ai la la la la la la la la la, se distrează soacră mea. Și-ai la la la la la la la la la, hi, hei, ho, stai, căruță cu cai. A umblat cât a umblat, dar acum mi s-a umblat. A umblat pe multe uși, băi, are soacra bebeluș. A umblat cât a umblat, dar acum mi s-a umblat. A umblat pe multe uși, băi, are soacra bebeluș. Și-ai la la la la la la la la la, și-a luat soacră mea cai. Și-ai la la la la la la la la la, hi, hei, ho, stai, căruță cu cai. Și-ai la la la la la la la la la, și-a luat soacră mea cai. Și-ai la la la la la la la la la, hi, hei, ho, stai, căruță cu cai. La ploiești pe codinură, aladi, alada, s-a răsturnat o mașină, lele draga mea. La ploiești pe codinură, ala di ala da. S-a răsturnat o mașină, lele draga mea. Hei, șaga di gadanga, mi se râpe ștanga toate diminețile. Șaga di gadanga, mi se râpe ștanga vara de direcție. Șaga di gadanga, mi se râpe ștanga toate diminețile. Și chiar dacă plouă, mi se rupe în două vara de direcție. Dar șoferul nu-i de vină, ala-di, ala-da. Numai fata din mașină, lele draga mea. Dar șoferul nu-i de vină, ala-di, ala-da. Numai fata din mașină, lele draga mea. Hei, șagă-digă-dangă, mi se rupe ștangă toate diminețile. Și chiar dacă tună, mă doare în mână vara de direcție. Șagă-digă-dangă, mi se rupe ștangă toate diminețile. Și chiar dacă ninge, are cine împinge pumpa de injecție.